महाभारत उद्योग पर्व एकोन सप्तत्यधिक शततमोध्यायः पांडव पक्ष के रथी आदि का एवं उनकी महिमा का वर्णन। भीष्मुवाच एते रथास्तवाख्याताः तथैवाति रथाति नृप ये चाप्यर्धरथा राजन् पांडवानां तृणु। भीष्म जी कहते हैं नरेश्वर ये तुम्हारे पक्ष के रथी अतिरथी और अर्धरथी बताए गए हैं। राजन अब तुम पांडव पक्ष के रथी आदि का वर्णन सुनो। यदि कौतूहलम तेद्य पांडवानां बले नृप रथ संख्यां शृणुस्वस्त्वं सहैर्भि वसुधाधिपै। नरेश अब यदि पांडवों की सेना के विषय में भी जानकारी करने के लिए तुम्हारे मन में कौतूहल हो तो इन भूमिपालों के साथ तुम उनके रथियों की गणना सुनो। स्वयं राजा रथोदार पांडव कुंती नंदन अग्निवश समरेतात चरिष्यति न संशयः। तात कुंती का आनंद बढ़ाने वाले स्वयं पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ रथी महारथी हैं। वे समरभूमि में अग्नि के समान सब ओर विचरेंगे इसमें संशय नहीं है। भीमसेन अस्तु राजेन्द्र रथोष्ट गुण सम्मितः न तस्यास्ति समो युद्धे गदयासाय कैरपि नागायुत बलो मानि तेजसा न समानुषः। राजेंद्र भीमसेन तो अकेले आठ रथियों के बराबर है। गदा और बाणों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में उनके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। वे बड़े ही मानी तथा अलौकिक तेज से संपन्न है। माद्रे पुत्रो चरतिनो द्वावेव पुरुषर्षभौ अश्विनावेव रूपेण तेजसा च समन्वितौ। माद्रे के दोनों पुत्र अश्विनी कुमारों के समान रूपवान और तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पुरुष रत्न रथी हैं। एते चमूपगता स्मरंत क्लेशमुत्तरम उत्तमम इंद्रवत् प्रचरिष्यन्ते तत्र मे नास्ति संशयः। ये चारों भाई महान क्लेशों का स्मरण करके तुम्हारी सेना में घुसकर रुद्रदेव के समान संहार करते हुए विचरेंगे इस विषय में मुझे संशय नहीं है। सर्वैव महात्मान साल स्तंभाय बोधगताः प्रादेशेनाधिका पुंभी अन्यैस्ते च प्रमाणतः। ये सभी महामना पांडव साल वृक्ष के स्तंभों के समान ऊंचे हैं। उनकी ऊंचाई का मान अन्य पुरुषों से एक बित्ता अधिक है। सिंह संघनना सर्वे पांडुपुत्रा महाबला चरित ब्रह्मचर्याश्च सर्वे तात तपस्विनः रीमंत पुरुष व्याघ्रा व्याघ्रा इव बलोत्कटाः। सभी पांडव सिंह के समान सुगठित शरीर वाले और महान बलवान हैं। तात उन सब ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी पांडव तपस्वी लज्जाशील और व्याघ्र के समान उत्कट बलशाली हैं। जब ए प्रहारे सम्मर्दे सर्व एवाति मानुषा सर्वैर्जिता मही पाला जगजये भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ वे वेग प्रहार और संघर्ष में अमानुषिक शक्ति से संपन्न है। उन सब ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं पर विजय पाई है। न चैषां पुरुषा केचिन आयुधानि गदासरान विसहन्ति सदा कर्तुम अधिज्ञान्यपि कौरव उद्यन्तुम वा गदा गुर्वे सरान वा चेतु माहवे जवे लक्षस्य हरणे भोज्ये पांशु विकर्षणे बालैरपि भवन्तस्तैस्तर्वैव विशेषिता। कुरुनंदन इनके आयुधों गदाओं और बाणों का आघात कोई भी नहीं सह सकते हैं। इसके सिवा न तो कोई इनके धनुष पर प्रत्यंचा ही चढ़ा पाते हैं न युद्ध में इनकी भारी गदा को ही उठा सकते हैं और न इनके बाणों का ही प्रयोग कर सकते हैं। वेग से चलने लक्ष्य भेद करने खाने पीने तथा धूलि क्रीड़ा करने आदि में उन सब ने बाल्यावस्था में भी तुम्हें पराजित कर दिया था। एतत्सैन्यं समासाद्य सर्व एव बलोत्कटाः विध्वंसयिष्यन्ति रणे मा स्म तैः सह संगमः। इस सेना में आकर वे सभी उत्कट बलशाली हो गए हैं। युद्ध में आने पर वे तुम्हारी सेना का विध्वंस कर डालेंगे। मैं चाहता हूँ उनसे कहीं भी तुम्हारी मुठभेड़ न हो। एक एक सस्ते सम्मर्दे हन्यो सर्वान् महेक्षितः प्रत्यक्षम तव राजेन्द्र राजसूये यथा भवत। उनमें से एक एक में इतनी शक्ति है कि वे समस्त राजाओं का युद्ध में संहार कर सकते हैं। राजेंद्र, राजसूय यज्ञ में जैसा जो कुछ हुआ था वह सब तुमने अपने आंखों देखा था। द्रौपद्याश्च परिक्लेशं दूते च परुषागिरः ते स्मरन्तस्य संग्रामे चरिष्यन्ति च रुद्रवत। दूत क्रीड़ा के समय द्रौपदी को जो महान क्लेश दिया गया और पांडवों के प्रति कठोर बातें सुनाई गई उन सबको याद करके वे संग्राम भूमि में रुद्र के समान विचरेंगे। लोहिताक्षो गुणा के सो नारायण सहायवान उभयो सेनयो वीरो रथो नातीतिताधिच। लाल नेत्रों वाले निद्रा विजय अर्जुन के सखा और सहायक नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं। कौरव पांडव दोनों सेनाओं में अर्जुन के समान वीर रथी दूसरा कोई नहीं है। नहि देवेषु सर्वेषु नासुरेषु रगेषु च राक्षसेषु स्वतयुक्षेषु नरेषु कुतैव तु भूतोऽथवा भविष्यो वार्थ कश्चिन् मया श्रुतः। समस्त देवताओं असुरों नागों राक्षसों तथा यक्षों में भी अर्जुन के समान कोई नहीं है। फिर मनुष्यों में तो हो ही कैसे सकता है। भूत या भविष्य में भी कोई ऐसा रथी मेरे सुनने में नहीं आया है। समायुक्तो महाराज रथ पार्थस्य धीमतः वासुदेवस्य संयन्ता योद्धा चैव धनंजयः। महाराज, बुद्धिमान अर्जुन का रथ जुता हुआ है, भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी और युद्ध कुशल धनंजय रथी है। गांडीवं न धनुर्दिव्यं ते चास्वावातरंगसः अभेद्यं कवचं दिव्यं अक्षय्यौ च महेश्वरी। दिव्य गांडीव धनुष है, वायु के समान वेगशाली अश्व है, अभेद्य दिव्य कवच है तथा अक्षय बाणों से भरे हुए दो महान तरकस हैं। अस्त्रगामस्य महेन्द्रो रौद्र कोबेर एव च याम्यस्य वारुणस्यैव गदाश्चोग्र प्रदर्शनाः। उस रथ में अस्त्रों के समुदाय महेंद्र, रुद्र, कुबेर, यम एवं वरुण संबंधी अस्त्र हैं। भयंकर दिखाई देने वाली गदाएं हैं। वज्रादिते च मुख्याने नाना प्रहरणानि च दानवानां सहस्राणि हिरण्यपुरवासिनां हतानेक रथेनाजौ कस्तस्य तद्दृशो रथः। वज्र आदि भांति भांति के श्रेष्ठ आयुध भी उस रथ में विद्यमान है। अर्जुन ने युद्ध में एकमात्र उस रथ की सहायता से हिरण्यपुर में निवास करने वाले सहस्त्रों दानवों का संहार किया है। उसके समान दूसरा कौन रथ हो सकता है। एष हन्याद्य संरम्भे बलवान सत्य विक्रम तव सेनां महाबाहु स्वाम चैव परिपालयन्। ये बलवान सत्य पराक्रमी महाबाहु अर्जुन क्रोध में आकर तुम्हारी सेना का संहार करेंगे और अपनी सेना की रक्षा में संलग्न रहेंगे। अहम चैनम प्रत्युदयाचार्यो वा धनंजयम न तृतीयोति राजेन्द्र सेनयोरुभयोरपि य एनम सर्वर्षाणी वर्षंतम उदयाद्रति। मैं अथवा द्रोणाचार्य ही धनंजय का सामना कर सकते हैं। राजेंद्र, दोनों सेनाओं में तीसरा कोई ऐसा रथी नहीं है जो बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन के सामने जा सके। जीमूत एव घर्मान्ते महावात समीरतः समायुक्तस्तु कौन्तेयो वासुदेव सहायवान तरुणस्य कृति चैव जीर्णावा वा मुभावपि। ग्रीष्म ऋतु के अंत में प्रचंड वायु से प्रेरित महामेघ की भांति श्री कृष्ण सहित अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं। वह अस्त्रों का विद्वान और तरुण भी है। इधर हम दोनों वृद्ध हो चले हैं। वै सम्पान वाच एतत्रुत्वा तु भीष्मस्य राज्ञां दध्वंसिरे तदा काञ्चनाङ्गदिन पुनीना भुजाश्चन्दन रोषिताः मनोभिः सह संवेगैः संस्मृत्य च पुरातनं सामर्थ्यं पाण्डवेयानां यथा प्रत्यक्ष दर्शनात्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की यह बात सुनकर पांडवों के पुरातन बल पराक्रम को प्रत्यक्ष देखने की भांति स्मरण करके राजाओं की सुवर्ण में भुजबंधों से विभूषित चंदन चर्चित स्थूल भुजाएं एवं मन भी आवेग युक्त होकर शिथिल हो गए। इति श्री महाभारत उद्योग परवड़ि रथातिरथ संख्यान परवड़ि पांडव रथाति रथ संख्यायाम 179वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्यान पर्व में पांडव पक्ष के रथियों और अतिरथियों का संख्या विषयक 179वां अध्याय पूरा हुआ।